Is it unfair? Would you be well if I might catch you in a stare? Now tell me if it's okay if I walk past your door today. I'm running out of happy things to say, but I don't need a funny line, 'cause nobody laughs at a castle that's crawling down with every word you, every game you, every hey, hey, hey. Come on now, tell me, will it be a better day for you if you bring me down? You got your coat and tie and you're looking so cool in front of the TV camera. Yeah, yeah, yeah. All that just to tell us we'll be gone. All okay if I told you I'm fucking gay? Don't anyone ever have a happy thing to say, but I don't need a funny line, 'cause nobody laughs at a castle that's crumbling down with every word you, every game you, every head. Now tell me, would it be a better day for you if you bring me down? At my castle that crumbles down with every word you, every game you, every hey, hey, hey. Come on now, tell me, would it be a better day for you if you bring me down? Lahat na problema ay kayang lapasan, but Basta tayo'y nagsasama at nagiinuman. Hoy, hoy, buloy, nalalabo pa ba? Nung ako ay taking out kasi daw ako'y tanga. Hoy, hoy, buloy, nalalabo pa ba? Nung ako ay napalayas ng aking ama't ina. Nangiyak-iyak na ako, pero sabi mo ay okay lang yan. Basta't tayo'y nagsasama at nagiinuman. Kaya naman ako bilib sa iyo kasi parang napakatibay mo. Lahat ng iharap ay kaya mong daanan. Basta't mayroong bentang alam dyan sa may pagkatapos nun, kay tagal mong nawala. Nagulat na lang ako nung narinig ko ang balita. Akala ko pa naman na marunong kang magdala. Nalaman ko na lang na ikay nagpakamatay na. Siguradong kawawa ka, malamang walang alam dyan. Hoy, buloy, nasaan ka man? Siguradong hindi ka namin maliligutan. Hoy, buloy, buloy, buloy. Hoy, buloy, buloy, buloy, buloy. Hoy, hoy, buloy, para bang nalimot mo na ang iyong mga sinabi nung ikaw ay buhay pa. Dream that I once knew. I never it forevermore. All those years I long to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe you were mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba tong mukhang gago? Nagkandara pa sa pagkanta at nasisintunado sa kaba. Meron pandalang mga rosas, suot na may maong nakupas. At nariyan pa ang barkada, nakaporma na kabarong sa awiting daig pa, minus one at singalong. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw. Giliw at

Ayos lang daw na upo. Lovers, right from the heart. heart to your soul, I will give it to you, girl. My accepted the change we did make. Hold on tight with a vision bright. Now we are one, we fly with a vision and a dream. On a path of gold, we soar. Para masangla o para talo. paningin ang multo sa paningin. For me when I grow old, what's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleep, need work in the school life? Ain't there nothing else round here but human strife? Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my age, for these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. What has life to offer me when I grow old? What's that to look forward to beyond the biting cold? Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my, mahawakan ko ang palad mo. Princesa, princesa, princesa. tsinela. Kaya mapulat, mabili ka ng tsinela. Upo sa gas-gas-gas, baka mapigtas. Kung luma kong tsinela, kung luma kong tsinela, kung luma kong tsinela, kung luma kong tsinela. Sabay pinalabas sa grocery paglas, nasikip may balbas. Mukha raw takas, mukhang mandurugas. Ako pa at aking tsinelas. Kaya magulas, mabili ka ng tsinelas. Upunta at gas-gas, baka magbintas. Kung luma kong tsinelas, kung luma kong tsinelas, kung luma kong tsinelas, kung luma kong tsinelas. Ubus na oras, punuan pang bas. Hindi makangkas, wala nang lakas, inip at banat. Ako at aking tsinelas. Kaya gas-gas, baka mapigtas. Tung luma kong sinelas, tung luma kong sinelas, tung luma kong sinelas, tung luma kong sinelas. Palitan bukas ng wakas, kasakasamang madalas ilang taong lumipas. Tahan kita! O aking tsinelas. Kaya makulas, mabili ka ng tsinelas. Ubus na at gas-gas, baka mapigtas. Nung luma kong tsinelas, nung luma kong tsinelas, nung luma kong tsinelas, nung luma kong tsinelas, nung luma kong tsinelas, nung luma kong tsinelas. Bye. umaamin sa iyo. Ang tunay na awitin ng loob ko, di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo. Ngunit nililingon naman pag tumaranas. Oh, ang laking pagkakamali kung di niya malalaman. Sa awitin kong ito ipagdarama. Pinagkakantsawan tuloy ng barkada. sana. Marinig lang ang iyong pangalan kahit na kung nasaan. Lagi kong tinitingnan ang siya pinagmulan. At bakit pa sa gabi ako'y di mapakali sa isang tabi, sa isang tabi. Ako ay di maidlip at ikaw ang nasa isip. Bakit nga ba pagkausap kita isip ko'y nawawala? Pakiramdam ko'y parang ako'y nahihiya. Marinig lang ang iyong pangalan kahit na kung nasaan. Lagi kong tinitingnan ang siya nagmulan. At bakit ba sa gabi ako'y di mapakali sa isang tabi, sa isang tabi. Ako ay di maidlip at ikaw ang nasa isip. At bakit ba tuwing minamasdan kita ang dibdib ko ay laging kumakaba? Ako ay nananamig, ito ba'y tanda ng isang umiibig? Sa gabi ako'y di mapakali sa isang tabi, sa isang tabi. Ako ay di maidlip at ikaw ang nasa isip. At bakit ba tuwing minamasdan kita ang dibdib ko ay laging kumakaba? Ako ay nandalamig, ito ba'y tanda ng isang umiibig? pasensya na, para daw sa templo pangkain lang po, sabi ng pasi. Talagang di ba bi pwede lumipat ng pwesto ng lalaki para lalo sa tong kabayo. Natatawa ko, si tatay, ako yatay na papayaan, gabi hanggang

bahala. Di kita malilimutan. Pag-ibas ng nanay, mapapanindi ang araw. Huwag sanang mawala. pangarap sa buhay? Sana matupad na. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Biko. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso, basta't meron siyang baong sariling buto. Magdadala ako ng pagkain, burger, fries, tap, silong at siobaw. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang sa Mindanao. Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang buhay. Magdadrive ako hanggang Juan. Please, please lang turuan nyo akong mag-ride. Gusto kong matutong mag-ride. Kahit wala akong kotse. Gusto kong matutong mag-ride. Kahit wala akong kotse. Mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitucini? Banana cue? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Ng kaping barako, blue marlin, panga, durian, shalinga, peanut kisses, champuy, lomi, shawarma, bukopay, hummus, hot sauce, ox brain, kailangan mo nun, leche flan, kalderetang kambing, pinato yung itlog ng kabayo, silicone implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog. Sarap, no? Hindi mo nasabi susi. Ginataang susi. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon na bakit bang bumabalaki day ang iyong mundo kinagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at ang linlangan, umulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Nasasabik, pinapanalangin ang iyong pagbabalik. Huwag mo na sana sa aking pagkaib ang tanging hangarin na ika'y makapiling. Ikaw lamang ang nais kong kapiling kung darating ang tag-araw. Lagi na lamang aking nasa sa isip ang pagsasabik nang tag-araw. Hanggang kailan kaya ako maghihintay? Isang araw, pumunta ako sa tindahan ni Alin Lela para bumili ng suka. Pagbayad ko aking nakita, isang dalagang nakaduhaw sa bintana. Natulala ako, laglag ang puso ko, nalaglag rin ang sukang hawak ko. Napasigaw si Alin Lela, ako naman ay parang nakuryente. Natanggal ang hiya nang nakita ko na nakatawa ang dalaga. Banay ang sorry ko sa pagmamadali, nakalimutan pa ang supli ko. Pagdating sa bahay, nagalit si nanay, pero most lang ako ay labago ng tunay. Hinahan ni Aling Lena para isang kentang pampelikula. Pura na at sari-sari pa bibili ng pera. Pumunta ako sa tindahan kinabukasan para makipagkilala. Ngunit sabi ni Aling Lena, habang maagay wag na raw akong umasa. Hanak na alis na papuntang Canada, tatlong araw na lang ay babay na. Tindahan ni Aling Lena para isang kwentong pampelikula. Bibili ng pera, hindi mapigil ang damdamin. Ako'y nagmakaawang ipakilala. Bayag daw siya kung araw-araw ay meron akong binibili sa tinda niya. Ako'y tumayag at pinakilala niya sa kanyang kaisa-isang dalaga. Ngunit nang makilala, siya'y tumalikod na at iniwan akong nakatanga. Tindahan ni Aling Lena para isang kwentong pampelikula. Mura na at sari-sari pa ang itinitinda, pero ang tanging nais ko ay kinabibili ng pera. Tindahan ni Aling Lena, ito lang ubus ang aking pera. Araw-araw ay naghihintay, oh Aling Lena, please naman maawa na. Alam niyo nangyari? Wala, wala, oh Diyos ko! Wala, wala, pasensya na kung ako ay di na sasalita. Hindi ko kaya sabihin ang aking nadarama. Pasensya na kung ikaw ay napiinis, ayoko na sanang pag-usapan pa. Gusto mo ay manood ka na lang ng sine. Di ba Webes ngayon, baka may bago ng palabas. We'll be right back.